دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 0300518829۔ شکریہ۔ ضمانت اللہ مثل خوش تھے، خود اللہ دا مثل مثل نو خستہ ترجمہ دادا چکاف زائد کا او دا مثل پمان دے ذات کا، کاف زائد دے او مثل پمان ذات، لیسا کمثلی شیون مانا وسی لیسا کا ذاتی شیون، اس کے دا مثل پمان دے ذات شی نو کہ کاف زائد نوم شی نو خستہ مانا دا لیسا کا ذاتی شیون، دے اللہ ذات دے اللہ دا ذات پشان اس نشتے، اللہ دا ذات پشان حصے نشتے رہے، اس دغت تو حصے کرنا، اور دغت ایک قرطبی لکی چلے سکا ذاتی ہی ذاتن ولا کا فیلی کی فیلن ولا کا وصف ہی، دے اللہ دا فیل پشان دا چا فیل نشتے، دغی دا ذات پشان دا چا ذات نشتے، دغی دا صفات پشان دا چا صفت، لے سکا مثلی المثل بمانے الذات لئلا یلزم منه نفی مثل المثل، از کتاب التفصیل دے ابن الجلجی جزی لیسا کذاتی شیعون بہت سمیل بسی، ولی اللہ دے ہر زینا ہر سعوری مخلوق نشاوری دے بید اسباب، البصیر لو مقالید السماوات اللہ پا قبضہ کی دی اختیارات اسمان نظموں کو، فراخیر چالا چرادو کی ویق دل او پندازی ورکی تنگی اے پندازی ورکی، انہو بکل شین علیم اللہ پر سبانی پوا دے، او گورا سود دلائل شل ویا گورا کارنامی دا اللہ فاتر السماوات پیدا کن کے دسمانو نو، یو بیا بل انعام دا باری تعالی جعل لکم من انفسکم ازواجا ستا زینت دے پارا ستا آرام و سکون دے پارا ستا دا جنس نے جوڑا ور پیدا کرے دا، بیا دریم نعمت لیسا کذاتی شیعون، بیا سلورم وہو السمیعو، بیا پیزم البصیر، شپگم لو مقالید السماوات تمام خزانی دے پہ اختیار کی دی، وم یبسط الرزقا رزق کمی او زیادی، انہو بکل شن علیم لس نہ لس ویقدر نو انہو بکل شن علیم دس، لس دلائل دے اللہ پہ وحدانیت، شرع لکم من الدین اللہ مقرر کر دل پارستاس دین، شرعا بمانے ازہرا شرعا بمانے تقررا تقررا و ازہرا، اللہ ظاہر کرے دے اللہ مقرر کرے لے پاستاز دیننا ما غزین وصابی نوحا چلا حکم کرو پاغی باندی نوح علیہ السلام تا، واللزی اوہینا الے کا آگے کتاب چماتا تا وہی کرے دا، وما وصینا بی ابراہیما آگے وہی چمنگا وصیت کرو پاغی بانی ابراہیم علیہ السلام تھا، موسیٰ علیہ السلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام تھا، ان اقیم الدین، سبحان اللہ، اوہی سوا ابراہیم وہی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہی، اور نوح علیہ السلام سوا، ان اقیم الدین قائم سات دین قائم سات مسلد توحید، ان اقیم الدین الطاعت والعبادت للہ، طاعت اور عبادت یو اللہ لخاص کے، ولا تتفرقوا فيه او فدی کی او بس اختلاف مکہ ہے، کبر علی المشرکین دیر گراندا کبر گراندا گراندا تو مشرکان باندھی، ما غمسلا تدعوهم الیہ چتاغی لو ارترا بلی مشرک باندھ توحید مسئلہ گراندا، اللہ یجتبی لے اللہ راخ کی خا یجتبی راخ کی غا رسی لکتا مخ یجبا الیہ ثمرات کل شے، اللہ راخ کی مسلی دا توحید تا ارغ چال را چد اللہ کو خشی، لکا قرآن تا اللہ راخ کی ارغ سو چا اللہ کو خشی، دیر خلق پا دیز مکہ گرزی اگر نرازی اسوک ناستی نگر راخ کل شوی دی، ویادی خاص کئی الہی دی توحید تا من آغا چال را یونیب چروجو کئی دا اللہ دین تا، وما تفرقو جواب دا دریمی شو بے او دل تا جواب دا سوال شو، شرعا بانی اعتراض دے ہر کل چیزا طول پیغمبرانو دین سو ان اقیم الدین طول پیو دین ادرے گئے ہر طول انبیاء دین دین توحید دے

میں نے کتاب دیکھا نا ہر کتاب مانا پکے اور اوائے چما ایمان راوڑ دے پا کتاب چلا را لے اے پار اغسی چلا را لے گلے دے من کتاب چھ ہر کتاب بھی ہر کتاب بھی خوش دا اللہ بھی نمانا تورات منم انجیل زبور منم اور قرآن خود ما کتاب دے زٹول اسمانی کتابوں نا برحق منم و امر تو ماتا مرشو دے لعادل بینکم چھ برابر راولما پمینستاسو کی پرسول دا مسلی زاد المسیح لکی ایفی تبلیغ الرسالت اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمان دے استاسو لنا اعمالنا زمان فیدے دے پار زمان اعمال دی ولکم اعمالکم او تاز پار استاسو اعمال لا جتا بیننا و بینکم سمانا نشتے معارضا انشتے مقابلا زمان گا استاسو بمینس کی دے سمانا شوا علامہ قرطبی ہوئی لا حجت بیننا و بینکم لان البراہین قد ظہرت والحجج قد قامت فلم یبق الا العناد بعد العناد لا حجت ولا جدال لینا خیستا خبر ہے کرنا لا حجت بیننا و بینکم ستاو زمان پر میں اس کی اس جگر نشتے ولی زکاة براہین قد ظہرت اللہ تو توحید دلائل تو سامرش لہ اللہ کار کر اول حجج قد قامت اللہ پہ توحید دلائل موجود دی اوچ دلائل موجود سلل اس اس نے دی پاتے مگر انادی پاتے دینو او دے انادی علاج نشترے اللہ یجمع بیننا اللہ با یوزے والر آولی جمع بکی منگلا پہ قیامت کے ویلہ المصیر اللہ یجمع بیننا قیامت پر از با اللہ منگا جمع کی اور بیا بل تکید حق و باطل امتیاز و جدی بوشی اخپل پردے با معلوم شی انزم دل توی میں یو خبر چھ یار من چون شد جدا یار من چون میں شود جدا داسی بہم یار من چون شد جدا یار من میں شود جدا فریاد من پیش خدا ہر گاہ خوام این دعا اللہ یجمع بیننا ہر گاہ خام این دعا اللہ یجمع بیننا ویلہ المصیر والذین یحاجون فی اللہ جواب دے سوال مقدر یلدا سورج سڑے رو رو نقوان کی حضی رز کی بیا گران شی نا او سوال دے بل سوال دے سوال دا دے جزا دین دا توحید خدا طول انبیاء و اختلاف راغے دا چتن راغے اختلاف راغے دا باغیان و دلاسا باغیان و دلاس اختلاف راغے ار کر چ اختلاف پلاس دا باغی راغے اس دا امیان و سقصور دے امیان و سقصور دے زکر چ امیان خو امیان دی نو ادوی خو ان پڑھ دی نو داغی جواب والذین یحاجون فی اللہ ہر کسان چ جگر خید اللہ پہ دن کے میں باد مست جی بلا پس تغینا چ قبول شوی دا دین اس تجی بلا ہو پس تغینا چ قبول والے کر شوی دے دی دین یا پس تغینا چ قبول والے کر شوی دے دی دین حجتهم اعتراض دا غی دا حضا باطل دے اس حجت پہ ماند اعتراض سینو اعتراض ختم دے او کہ مانش حجتهم دلیل دو دی دا عزتن باطل دے نو چھے دلیل شتے نو سنگا باطل دے نمانا یاد اکا میں باتی مستو جی بلا پس دینا چھے قبول والا کرشے دے دی دن حجتهم آ حجت دو دی اللتی اغا زعموها از خطیب آ حجت چھے دوی پہ گمان دا حجت کرے دے دا عزتن زائلتن باطلتن این دربهم مانا یاد شوان وعلیم غضبن اور پدوید اللہ غضب دے ولم عذاب شدید اور دل پار دے عذاب سخت سخت عذاب دل پار دے دی اس مسئلے توقعی دا والذین یحاجون فی اللہ آغا خلق چی اختلاف کئی دا اللہ پا دن کے پس دا قبول والی دا دننا ای خبر معتبرہ ندا تیک شوا اے دا ناپویا سری حضر معتبرہ ندے ولی استجیب لہو کہ تو چفلان کے مولا فلان کے نالے کا زبردست ان چفلان کے مولا فلان کے کہ مثلا تو احمد رضا خان نپید اور نعیم الدین نپید ٹھیک شوا ان زبر انور شاہ کشمیری ہو گورا مفتی کے فات اللہ ہو گورا اشرف علی تھانوی ہو گورا یا کہ تپدی وقت کے دیو بیدتی مولا نو مخلے چفلان کے دمرا غٹ مولا اگر نپید زبر شیخ القرآن تو گورا شیخ القرآن تو گورا ما سو مولیان شتے نو اس کی اوسرے ہوئی چھ منسوکو علاقہ اس تجیب لہو حق منلے شوی دے حق پرستو اس تاوزر ختم دے حانگیری ابلہ راتوں ولی سرمنے گو سال راچوں سام بری وعلیم غضبن عضی باند اللہ غضب دے وعلیم عذابن شدید عضی لپاس عذاب سخت دلیل عقلی اللہ اللذی بل دلیل سمانا یرا خو سو کنو یار نو سو کنو چھاپ سے لاش نو جواب الکا تج سودا اخلے سودا تری جی ویلکا چت دین از دکے نو تلکا نا او خود اتل را لے گلے دا ویغس وی قران و حدیث اللہ الذی انزل کتابا اللہ ذات اچرا لے گلے دا کتاب بالحق لفرض ذات حق والمیزان اتف تفسیر دے چھ دا کتاب میزان دے دا کتاب دا تلل شے دے والمیزان اور شے دا وزن علام عثمانی لکی رحمہ اللہ چھ دا میزان پا دری قسم دے یو میزان معنوی چا معبر دے پسرا میزان معنوی علمی چا معبر دے پاقل سلیم والمیزان اللہ را لگل دے میزان معنوی چاقل سلیم دے پاقل سلیم نتا پوسو کا اللہ را لے گلے میزان اخلاقی چاہ سشے دے المعبر بالعدل عدل دے مساوات اللہ را لے گلے دے میزان مادی آہ سشے دے مایوزن بالاجسام دا کو دکان کے چھ میزان دے دا میزان مادی دے تیشوہ ایو میزان عدل دے ایو میزان علمی دے چاہ سشے دے عقل سلیم عقل سلیم اللہ تعالیٰ عقل در کرے دے اور الفتح ربانی کی عبد القادر جیلانی لکھی یو مرید راغی ورتا یا شیخ عبد القادر سے سو کما خلق راتن قسما قسم عبادت راوڑی چاپ سے لاشم اے ورتا جواب کی ہوئی اللہ میزان را لے گل دے دو چاوڑی دی قرآن دے و سنت تے ما وافق و ما فقبل ہو و ما خالف و ما فتر کو قرآن سنت سر برابر بھی نو قبول کا اب کے خلاف ہی نو پرے گے دا لیکن امام صاحب چی ہوئی اذا خالف قولی من کتاب اللہ و سنت رسولہ فاجرموا علی الجدار بارو غردو پا دیوال والے وما یدری کا او تو چاپو اکرے لال سات قریب شاید چی قیامت نیز دیوی او چی کمزے کے قرآن یدری کا ذکر کئی تو دیاغی جواب نشتے رہے یعنی سمانا اگر اللہ نے دے خود پیغمبر تھا ماجدری کا اللہ سات قریب تو سو خبر چھ قیامت میں کل راضی یستعجل زجر تلوار کی پدی قیامت سرا آقل چی مان راڑی پا قیامت باندی آکسان آمنو چراور دی مانا مشفقون منہا یری دن کی زد قیامتا آیا رو وقت پا خوف کی دی ویعلمون آغی یقین دے انا الحق چدا قیامت رشتیا دے علا خبردار شا آقل جمارون فی سعا چاہی شک کئی اور جدال کی پباد قیامت حفیظ العالم بعید گمراہ اخکار کی دی متعلق بداوی اولا سمانا دین توحید لٹول انبیاء دین دے عیبان متعلق کا اللہ لطیف بے بادی اللہ میرا باندے پخب المخلوق باندے سنگا چی دین والا ور کر دے اور ٹول یو دین ور کر دے یرزق من یشاء عارض قر کی چار چرا دوشی وهو القوی العزیز اللہ دیر ضرور اور غالب دے پرچا وظیفہ دل در کما دا ملا طالب چرے عموماً دا پیسو اگئی بدے مانی نیچ لالچی پیسی ور سخی نا اب کے مدرس نو کہ قاضی قاضی والے بیزاوی اور قاضی نو 800 روپے تنخواہی پتیا تو سو دن اسوار نکی گی نہ دے بنو سو خزا معشمان بسو ساتھی نہ وظیفہ در کما او داخم مجرب وظیفہ دا عظیم بڈائم یار بخل نکم چا سرا نگورا ہفتہ کی ہاں مخ کے دریات ہر فرض مزنا پستا یولس مرتبہ نہایت استحزار دمانی اسرا اللہ العزیز فدمی دمی ویا اللہ مستعب مال کی خیر و برکت اچھی ابلا وظیفہ در طبیعہ خیم یارا ایزا خیم یارا اچھے چوکراتا نگوری وظیفی وقراتا ٹول گوری حلک وظیفہ در تخیمہ علماء لکی صوفیاء زمانگا پیر سے او دیر خم مجربا دا ما چی چاہتا خودلی دا ناغی ماتی واقعی دیر مجربا دا ہفتہ کی یورز بلا تعین دا یوم بلا تعین دا وقت دو رکات نفل و ارادہ چپائی کی خستہ اگدو اگدو صورتو نوائے او خ استحضار سر اوائے سلام چوارے خط توجہ سر درود ابراہیمی اوائے بیا گیارہ سو مرتبہ یا باسط یا مغنی یا باسط یا مغنی دوار اسماء الہیہ پیو سا امغنی داسی لگو گو کے گیارہ سو مرتبہ وایا بیا دغینا پس بیا درود ابراہیمی وایا اب بیا اللہ نے سوال کوا اللہ بس چلی لاچار کہینا اللہ لطیف بے باد ہی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید حرث الآخرہ ہر اغسو چراد کی پامل اقبل گتد آخرت نزد لو فی حرثی زیاد توفیق بورکم دیل را و گتد آخرت کی علکہ چد آخرت کار کئے نو گتد بدر دیل درکم ومن کان یرید حرث الدنیا ہر اغسو چراد کی فاقبل عمل سرا گتد دنیا نکتی منحان ور بکوت دا دنیا ومالو فلاق من نصیب آنا بیل پادی پاکرت کی من نصیب سیسا اس بار تا پاکرت کی نی دنیا غوار جو دنیا بولا ورکم مالا مال بایکم آملہم شرکا متعلق بداو احسانیہ سمانا باغیانو علکا باغیانو دا زان دین جو کر دے اور باغیانو پس مزا دیدی یو ترجمہ آسان دا غزدہ کا ام لہم شرکا ام منقطع پمان دا بل دے اور حمزہ دا توبیح مقدر دا نمانو کا ام لہم شرکا بل الہم شرکا آیشتے دی خلق دی پار شرکان شرعو لہم من الدینی چی جوڑ کرے وی دی لپا دی خلقو من الدینی دا دیننا ماغشے لم یعظم بی اللہ چلا پغی ازم نہ دیکھرے ازان پہ پوکا علکا اللہ نہ بغیر شریکان شتا دی چچا دویل پار دین جوڑ کرے وی اللہ نہ بغیر خوش شریکان نشتا دی دی اللہ دی دین نہ بغیر بل دین نشتا دی نو کم خواروان یہ دا سانہ ترجمہ شو چیشوا دیو ترجمہ ابن کثیر وغیرہ کی ام لہم شرکا بل لہم شرکا جواب دے ہر کنچ دین یو دے دوی شرک ولیو کا بل لہم شرکا بلکہ دے خلقو دے پار دی شرکان سمانا دے خلقو دا خلقو نا واقدار دا شر سوک جوڑ کری دی دے خلقو پا خلقو کی واقدار دا شر جوڑ کر دی واقدار دا حل او دا حرمت گن لی دی شرع لهم دی خلقو روا کرے دل پار دی دوی دی دننا اغا دن لم یعظم بی اللہ چلا پی زن دے کرے لکا سنگا لکا تحریم دا صاحبی او تحریم دا بحیری او تحریم دا وسیلی او تحریم دا حام اس دا چاول حرام کردی اللہ کو ندی حرام کری خود دوی پی دن کی زن دا سی مشران جوڑ کر چلا دا حلو دا حرمت کا سو واق داران اگر زول اوئی چھ فلان کسے ویل چھ دا حرام دی فلان کسے ویل چھ دا داسی دی تیک شو سا ولولا کلمتن جواب دسال ولولا کلمتن کہ چرنوے قیامت کلمت الفصلی قیامت کہ چرنوے آغا کلمت جدائی یعنی رز دا قیامت لقضی بینهم خام خبتوی خلقو کی دنیا کے فیصلی شوی او تبا شوی ہو قیامت رستے نو پا دنیا کی فیصلہ معطل ادا اے مؤخر ادا او بے شک ظالمان چی دی آئی لپار دے عذاب دردناک خرق ظالمین تخویف اخروی گوری بات ظالمان چی یری دن کی بھئی مما در آمالونا کسبو چی دوی کری دی نمانست شوا کم آمال چی دوی کری دی ناغی نبا یری گی عمل نبا سنگ یری گی اے جزا اچھے جزا شوا نو عبارت مقدر کا اے ترز ظالمین مشفقین یری دن کی بھئی مما کسبو اے من جزا اما کسبو دا جزا دا غامال نچی دوی کردی وہوا واقعیم بیم او دا جزا او دا سزا چی دا دا و پدیبانی خامخ واقع کی دن کی بشارت آکسان چرا اور دی ایمان عمل کی نیک فی روضات الجنات ویبدی و باغات دا جنت لما شاون اندرب بیم ویبدی پاتی آغا شیچ دوی غواری رب سخا سچ غواری اللہ سخا بی والا ذالکا دا کرامت ذالک اے المذکور من الکرامت قرطبی ہوئی ذالک دا مذکور عزت او دا کرامت هو الفضل الکبیر دا لوی فضل دے لوی مقام دے ذالک الذی ذالک دا نعمتو نچی دی الذی اغدی یبشر اللہ عبادا زیر ورکی اللہ پخیص رخ پل مخلوق لرا بیہی و مقدر کے یبشر اللہ بیہی سیر ورک اللہ پدیس رخ پل مخلوق تا الذین آغا چچار اور دی ایمان عمل کی نیک قل اوہ دیتا لا سلکم علی اجرا نقوارم پخ پل بیان بان اجرت الا المودت فی القربا سواد مودت نا پا قربا کی ومن یغترف حسنتن آغا چاچ کسب کدنی کی نزد لو فیا حسنا زیاد پورکم دیل را پا جنت کی خبدلا ان اللہ غفورن اللہ قدردان دے غفورن بخون کے دے شکور قدردان لَإِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سو ترجمہ دا ندی یو ترجمہ خندہ آنور گنی ترجمہ دیر شیر سوگ مانا کی چدی مانا دادا لا اسلکم علی اجرا نغوارم دتا سنا پخپل بیان اجرت اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سِوَاد مِنِ كُولُنَا فِي الْقُرْبَى پرشدارانو زمان یو مانا دا خدا مانا خن دا او پدی علماء اجرح کردہ مانا دا شوا چھتا تاسونا پخپل بین اجرت نا غوارما سوا دی یو اجرتنا المودت فی القربا چھتا ما اخپل سرمینہ کوئے نا اس کی چری مقصد مودت فی القربا شوا مین شوا اخپل سرا دا خود دنیا کے دار بادشاہ او دار سیاسی سری کار دے چکل یو سرے پا سیاست کی راشی نو اخپلان پالی وی زمان دے اخپلانو بخیال کوئے نو پیغمبران خدا کارنو آئین علاوہ اس مگت دین علاوہ دری ترجمه نوری دیر شیدی خوی او دو در تکوما یو خدا دا چی دا الا المودتا استثناء متصلشی نو مانا دا قربانا قرابت ترشتی دے خو سمانا قوم دا پیغمبر مراد ندے ذات تا پیغمبر مراد دے او مانے دادا نغوارم دتا سنا پخپل بیان بانی اجرت الا المودتا فی القربا سواد لحاظ کولو نظما پوجد رشتی دا انسانیت المودتا دوستی مرادتن لحاظ دے او قربان مراد قرابت نسبی کا قرابت نسبی نمانا اللہ المودتا سواد محبتنا اے سواد لحاظ کولونا ماسرا فی القربا پسکی پا قربت نسبی کی تاسن اس بیان اجرتنا غوارم سواد دینا چی لحاظ و قیزما لوجد قرابت نسبینا پا قربت نسبی کی مانا وحای میں ما کنزل راتا مکوائے تیشوہ الزامات را بانی ملا گوائے تاسن اس اجرت نغوارم سواد دی خبرنا چھ لحاظ او کہ زمان پا قرابت نسبی کی ندری یو مانا شو چھ ما تا سوائے ما بلا مانا بلا دا چھ لحاظ او کہ زمان دا قرابت نسبی ستاسو اخپل ما او تاسن میں پیغام راور دی نو رشتہ را سرو پالے کنا او رشتہ سکی دا اے پا ایمان دا توحید کی دا مسلمانی پوش ہے اِلَّا الْقْرَابَتَا سِوَادَمْ سُنَا لہذا فی القربا فی قرابت النسبی فقرابت النسبی کی میں لحاظ ہو گئے لک خلق ہوئی چستاد خیر مال خیر دے اس پی درانو شڑا تیشو بل توجی الا المودتا نگوارم دتا سنا اجرت الا المودتا سوا د منی زمانہ تاسو سرا فی القربا قرابت انسانی کی تاسو زما انسانی رونے زک تاسو بار بار دا مسئلہ بیانو ما او تال رازما دے دا مطلب نہیں چرتان پیسی غوارما الا المودتا سوا د منی زمانہ تاسو سرا فی القربا قرابت انسانی کی تازما انسانیت کی رونے دیاغی لحاظ دی وجنا بیا بیا در تو منت کم چھ مسلو منا مسلو منا مسلو منا درے متوجی دادا دا الا المودت کی استثناء منقطع دا اور دا قربان دے دا پمان تقرب اللہ دے مان یاد رکھا نغوارم دا تاسنا فقبل بیان اجرت الا المودت فی القربا لیکن اذکرکم المودت فی القربا اذکرکم المودت زتا ستا یادوما المودت شوق قول فی القربا فحاصلولو دا قرب دا اللہ کی لیکن اذکرکم المودت فی القربا زتا ستا یادوما سش یادوم المودت فی القربا اے محبت قول فحاصلولو دا قرب دا اللہ کی الا ان تتقربوا الى الله زان خود ایتے نزدے گئے اور زان بسنگے نزدے کی گی وہ قرآن با نزدے کی گی اور پہ اطاعت تا پیغمبر علیہ السلام با نزدے کی گی ام یقولون افترا زدر او زدیم دو مانے ام یقولون افترا آیا وی دوی چھ دید زان نجور کردی فاللہ بانے دروغ نفن یش اللہ دو ترجمے اول ترجمہ پس کی غواری اللہ پاک یختم علی قلبی کا ربط براولی دا برداشت استا پس رباندی لکا تفاسیر و دیرو لکلی دا او خطیبم لکلی دا مذہبیم لکلی دا یختم بماند یر بیتو دے کہ غواری اللہ ربط براولی پس رستا تاکہ با قوت تا برداشت پیدا کی او خلق بدر تا حر سوئی او تو بے برداشت کئے او چنانچہ خلق آرے خبری وی اور پیغمبر برداشت کو لی چاہ با ساحر وی چاہ با کذاب وی اور پیغمبر با برداشت کو لی دویما ترجمہ چی یختم پر ماند موت موت تے ام یقولون افترا دا ظالمان وی چی دید ازان جور کری دی فین یشا اللہ سمانا پس کی چرتا جور کری پر ماند بانی درو فین یشا اللہ کر ارادہ کری وی اللہ یختم علی قلبی کا مستاف رب مہر لگو لو اور چ مہر لگو لے نہ مانا تب مڑکڑے وے دسو دے دا طالب منڈی ہوئی ہوئے عجیب طالبان دی ہوئے خار اختیار یا طالبان دی کسی مصیبت نے الگ جمعہ کی خود منڈو سے دے نا اور بیاض قرآن تو نہ سے منڈے ہوئے ظالمان جمعہ تم لحاظ نہ کوائے نہ تو قرآن تو درس لحاظ کوائے اچھا دا عوام در تگور دی بس ہوئی زکا عوام قرآن تو نہ کہ نوی طالبان ٹول خبریں کہی ہو آیا کس خبریں کہ نو بس ٹول طالبان و مصیبت ہی بیڑا تو ٹول طالبان و غرق کی چدا شیطان سا الف لام سر دے اور طالب سر چاپے رشے دے طالبان تو کوئی جماعت کی منڈے والے شرمی کیوں نہ اور دو ترجمہ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ پس کی اللہ اغواڑی یختم علی قلبک سمانا دا یختم علی قلبک اے مور بے لگو لپس رستا مور ماسا اے تب اے مر کرے وے خوچتے نئے مر کرے دا دی دلیل دے چھتا برحق پیغمبرے لگا سورت حاقہ و گورا آیت نمبر سلور سلختم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل او پس کچر دی جوڑ کرے پنگ باندی بعض دروغ یعنی بعض خبری بعض ویناگانی لقطانا من الوطین نمانا کہ چرتا جوڑ کرے دروغ یختمال عقل بھی کا اللہ بہ ختم راوی سے استاد باندھے مسلمان تب مڑ کرے رب بند کراؤ ہو چند بند کرے نو تد اللہ رسول برہا کے ویمح اللہ الباطل اور اللہ روانی باطل ویحق الحق بکلماتی اور اللہ محکم کی فیصلے دحق فقبل فیصل و سرا انہو علیم بذات صدور وہو اللذی یقبل توبہ اللہ ذاتی چھ قبل توبی آنی بادی دخب المخلوقنا ویعفوان سیاد ودر گدر کی دا انسان دا تک گناونونا ویعلو ما تفعلونا وقویگی اللہ پی جنی پود اللہ پا کارونو چھ تازو کوئے گورا اللذی اللہ ذاتی یقبل توبہ قبل توبہ آنی بادی دخب المخلوقنا سنگا توبہ وی ستا معلوم التنزیل وی چغصر انتقال من حال المزمومتی الى احوال المحمودہ چھ حالت مزمومہ یوسر لرکی او حالت محمودہ پیدا کی انتقال من حال المزمومتی الى حال المحمودتی مزموم حالت تزان لرکا اور محمود حالت پزان پیدا کا دے توی لکی گی توبہ اصو کوئی توبہ دی توی ترک المعاصی نیتن و فعلن ترک المعاصی نیتن و فعلن والاقبال علی الطاعت گناہ مکمل پرے گا قول اور فعل پہ اعتبار گناہ پرے گا اور مدارکم ذکر کی اور تفسیر ابو سعودم ذکر کی حضرت علی سے فرمائی یا ھذا اے سریا ان سورۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین دا یاد کہ ان سورۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین دا زر استغفر اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا زر زر دا توبہ دا کذابین و دروغجن دا وہی زما توبہ لکہ چھ خلق عادت تے خصوصا وہی زما توبہ توبہ توبہ وہی دا خود دروغجن توبہ دا توبہ اصلی صدا توبہ تو کا حاضی تحتاج الى توبہ ستا توبہ توبہ تا محتاج دا تو چھو توبہ دا ستا توبہ توبہ تا محتاج دا او توبہ ستوئی اما توبہ تو اسم یقوالا ستت معانن توبہ پشپگو مانو رازی یو دغینا مانو نمرا صفات تیخا توبہ پشپگو صفاتو دا یو توبہ تو کا خا علی الماضی من الذنوب ان ندامتو چپ تیرشیوی گناونو باندی پیخمانشی یو ولی تزیل فرائضی الاعادہ او کتانس فرائضو دا اسلام کے سکو تائیش شیوی نغی اعادو کا ورد المظالم او کتا دا چا مال و دولت قبض کری نرد ظلم ظالمو کا او حقوق واپس کا او بل اضافت النفس فی الطاعتی کما رب بیتا فی الماسیہ چھ سنگت دا نفس پر گناہ خوشحال کرو دا سی دا نفس پر تابدارے کی پریشان کسترے کا اور آخر کی وی والبکا بدل کل زحکن زحکتہو اور اجارا فزید ار اغی خندہ چھتا خندلی دی سمرت خنداغانی کری وی ندمر اجارا ندیتا توبہ ہوئی زمد خلق توبہ صدا توبہ نبی توبہ نوی توبہ زمائی توبہ رسول کے زمادی پا نسوارو توبہی نو دیتا خو توبہ نوی توبہ خو دیتو چا عمل کی انقلاب راولی اللہ سجیب اللذین آمنو اللہ قبل دعا گانے یستجیبو یجیبو اذا سالو اللہ قبل یجیبهم اذا سالو ذات المسیر وی ویستجیبو اللہ قبل حاجتون داغا چا چراور دی ایمان عمل کے نیک او زیادتی ورکی دوی تاپو فضل اقبل ستانی وقت یا بغیر دا وقتو نظر در کی والکافرون لهم عذاب شدید او کافران دے پار دے عذاب سخت ولو بسط اللہ رزقا جواب دا سوال یرا کہ چر دا گناہونا بدوے نو گناہگار تا بدمر ڈوڑے ملاوے دا نو جواب ولو بسط اللہ رزقا لے بادی کہ اللہ فراخ کی رزق لے پاد نیکانو بندگانو لبغو فی الارضی دی بسر کشی شروع کی بزمکا نو مانا نیک بندل اللہ رزق ورکی خوب اندازی اکی ورکڑے وے دیر لبغاو فی الارض اے بالمعاصی و طغیان دیو اثر کا شکڑے ہو آپ دزمکا معاصیت و طغیان سرا. لیکن اللہ رالی کی پندازی سرا آگ اندازہ چل اغواڑی انو بے بازی خبیر بصیر. ابن کثیر ہوئی خیر العیش ما لا یلہی کا ولا یطغی کا, یہ خستہ جملہ رہا اولی کا زاندہ, خیر العیش ما لا یلہی کا ولا یطغی کا, ورد جن ناغ دے چلا یلہی کا چتا دلہ دن غفلت تران ولی, ولا یطغی کا اتا سرکش نکی چھ سرکشی نہ کہے اور غفلت نہ کہے نو دا دیر خجون دے, اور چھ مال دا سخہ دیری اور قرآن درس کہے او دعوت تا دن چلے نو ما شاء اللہ شکر واسا. ما احسن الدین و دنیا ازجتما چھ سلیل دن ملاو شی و دنیا ملاو شی نو دا خود دیر خشے دے, دن شتے او دنیا نی نو افسوس دے, اور چھ دنیا وی او دن نی نو ذلت دے. وہو اللذی اقلی دلیل اللہ ذاتی چراوری باران من بعد ما کنتو پس نا امیدہ کے دو دا مخلوقنا اللہ فراخی اخبر رزق رحمتنا. وہو الولی الحمید اللہ الولی الحمید اللہ ولی دے سمانا اے مددگار دا دوستانو دے, الحمید محمود فی کل الاحسان دے, محمود الحمید تعریف کرشوے پار زبان. سورة الولی ومن آیاتی دلائل دا توحید او نخو دا قدرت دا اللہ نصری پیدائش دا اسمان نو دیز مکا, ومن آیاتی او بازو دا نخو دا قدرت نا پیدائش دا اسمان نو دیز مکی, وما اور ارغشی بس صفی ما من دابا چلا خوار کردی پا دیز مک اسمان کی دا مخلوقاتو نا, ووالا جمعیم اللہ پرا طولولو دا مخلوق ازای شاو چی غواری قدیر قدرت لرن کے دے. ما دی دابی مانو کر پا مخلوق سرا نو مانا اعتراض نشترے, زکا فرشتے مخلوق دے, انسان مخلوق دے, جن مخلوق دے, ہر سے مخلوق دے. نو زندہ سر دابا زندہ سر فرشتے زندہ سر دی کنا زندہ سر فرشتے زندہ سر دے, انسان زندہ سر دے, ہر شے زندہ. خلاص خبران او کتابی نما یدب والا وجل ارض واخلے نبیا اعتراض دے چتو قرآن ہوئی وما بس فی ما من دابا آگا چل خوار کر دی بزمک آسمان کے دا بونا تی دس بزمک خدا بھی اخشتے خر کچرشتے آسمان کی اخ سکے خر کچر سکے. بیا علماء وچ دا تغلیبن دے لکا ملوین شمسین قمرین اور تیجی اخرج منہما اللؤلؤ والمرجان دا بطور تغلیب دے دیکھو زکا چ دابی کت دی بر نشتا دے چ منگ زندہ سر ہوئی زندہ سر ہوئی ہو او منگ سوئیو مخلوق اعتراض ختم دے. وما صابکم من مصیبہ آگا چرچی تاستا من مصیبت اے من جزائی مصیبت آگا چرچی تاستا من مصیبت دا جزا دا مصیبت نا اے دا گناہ سزا فبما کسبت ایدیکم آپ سودا اعمال دے کری دستا سلا سنو ویا افوان کثیر اللہ تر گزر کے در ڈیرونا اور نیتا سواجد کے ان کے اللہ لرپ دیز مکا وما لکم من دون اللہ اور نشتے تاز لپار لپ بغید اللہ نا من ولی ولا نصیر آج سے خوش شیخ نوی چھ سورت الولی ولی ولی ولی من ولی ولا نصیر اس مددگار دوست نشتے دلیل عقلی ومن آیاتی و بعضو دن خود قدرت اللہ نا الجوار آکشتے دیتلن کی فی البحر پا دریاب کے کل آلامی پشان دغرونو لو لوی کشتے دی او دغرونو پشان دریاب کے روانے دی او گورا اللہ ویلو او نن لار چو کراچے تا او آل تا دریاب تا او گورا دمرا لوی لوی کشتے دی جت ستا دی جماعت نا لوی دی پائے کی اٹل شتے جماعت شتے پائے کی رسیل تفریزے شتے او پائے کی دیر سلانجی دی او غوٹ غٹ دی کل آلام پشان دغرونو سفینت الحجاج دو فلان کے دے ڈنگرے رے پا منونو ٹنونو بان سامان پا کرازی آو گورا سو کی ٹنگے دریاب کی نڈو بھئی این یا شاہ اس کے نریہا کہ اللہ غواری او بند کیا وا فیضلل نروا کے دل آزاری ممیشہ بھئی ولار اللہ آزاری پشاد دریاب چو غواری آوات کترہی فیضلل نا ممیشہ بھئی دا جازونا ولار علا زاری پشاد دریاب نبا مخیط لیشی نرستو اسم یو جال جوب شوی لیوی او معلوم پکی دیر دیو دوب دیوی او خلط مالو باسی او خلاصی گی ندمر مال پکی را غلی لی او دادی کنا انا فی ذالکا بشک پدی کبرتو ندی دی کل صبار شکور لپار دار کامل مسلمان زکا صبر جز دا ایمان دے شکور جز دا مصیب انسان وانے مصیبت و راحت راضی دا مومن کار دے مصیبت کی صبر اور راحت کی شکر او یو بکنا ماتوفل مقدر کا او یو سلوہا صفتن یا بلّہ لگی ہوا تیر تیزا یو بکنا غرب کی دا جازنا بما کسبو پسودا کسب دی ویافن کثیر پسودا کسب دا خلقو اللہ دیر در گزر کے دیر کارونا سمانا آفا کے در گزر کی ان کثیر دیر گنا ان دا خلقنا دیر خلق گنا کے اللہ تو سنوی ویعلم الذین یجادلونا اور معلوم چسوخ کے عذاب راگ یو بق دفار اللہ تے او یو بق ہننا یا بے اللہ غر کی پسودا کسب دی ویعلم الذین تو پتا وقت پہ معلوم کیا خلق رجادن فیاتنا جگر کی دن پیاتنو کی سب معلوم کی معلوم محیص چنشتے لپا دو اخلاص فما اوتی تم درین باب اپدی کی ذکر دا امور سلاسو دے اگا امور سلاسا چھ دافی دا عذاب ندی شرک مکوا ظلم مکوا احسان اکا فما اوتی تم انسین ہر اغشے چتا ترا کرشی دے پدی دنیا کی فمتا الحیات دنیا دا ڈول ڈال نفار جی دی جوند دنیا دا وما غنیمت نچلا سغدی وردی لپاد مؤمنانو وابقا مشدی بس للذین آمنو دا للذین خبر دی مبتدا مقدر کا حازا للذین ان ذالکا للذین دا نعمت ناغ چالر دی چراور دی ایمان او پرب کی اعتماد والذین دا منصوب دے پر حذف دا فعل سرا چا دا متوکلین سوک دی اعن اللذین مراد زمان پر متوکلین سرا آ خلق دے یجتنبونا کبال اسم اسم کی رولمانی لکھی چا تمام شرکیات و بدعات پر کے داخل دی ما یتعلقو بالبدع و استخراج شبہات سمانا بدعات نہ کی اور پر دن کی دزان شبہات نہ پیدا کی ویزا ما غضبو او کلا چی دیل غسراشی یغفرونا در گزر کئی الفواحش کی شارشوا چی قوت شاوانی و نزان بچ کئی او غضبو کی شارشوا قوت غضبی و نزان بچ کئی زکا قوت شاوانی دا فاحش عمل دے او قوت غضبی دا سبب دا نقصان دے والذین مؤمنان استجابوا لربهم چچا حکم من لے دے درب اخبل واقام الصلاة اور ادا کی مزنا وامرم شورا بینهم اور کارون دی پر مشوری وی پر میں دخبل مومن با مشورہ کئی خواہ اور بغیر مشورے نہ بکار نہ کی ومم مار دخنا انفقونا آغا مال چمک دیلا ور کر دے ینفقونا فی سبیل الخیر دے بخرچ کئی پلار دنے کہے کہ تفسیر روح لکھ ینفقون اے فی سبیل الخیر دے مال خرچ کی پخکار کی شرک کے بدعات کی پڈم توب اور جو اللہ پہ نافرمانے نہ بلکہ دے دن مطابق والذین مؤمنان آخل دے اذا صابم البغیو کلا چورسی دوی تزیاتے اور اسی پہ دوی زیاتے ہم ینتصرونا دوی بدل اخلی چاہتا سوئی نہ ہو کہ چاو سا زیاتے اکن دوی بدل اخلی و جزاؤ سیئات سیئا جواز الانتصار دا بدلی اغستو جواز خدا جواز دا انتصار دے خو مشروط تے پا شرط مماثلت سرا بدلہ با اخلی خو بشرطی کی چی برابر ہوی چاہے کی زیادت نوی و جزاو سیئات سیئا او بدلہ دا بدی بدلہ دا بدی بدی دا مثل آپ مثل دا بدی بدلہ دا بدی بدی دا مثلا پا مثل دب بدے اس بدے سوال دے چھ تاثر سوک زیادتی ہو کی آخو سیئہ دا لیکن کتا انتصار ہو کی دا آخو سیئہ ندا او دلتے اگر بدلی تعبیری پا سیئہ تن سر کر دے نو دے دی گن جواب نہ دی. یو جواب آگا دے آگا تا سورت بقرہ کیلو اللہ یستہزئ بہم دو انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ اللہ کو ٹوکے نہ کی نو یستہزئ ذکر دے استہزاء امراتن جزا دے استہزاء دلتا دار اس سیاتن چ دے دا پمان دے جزا دا و جزاء سیاتن او بدل دا بدی سیاتن بدل دا در زمانہ کو او بدل دا بدی سیاتن بدل ور کول دی مثل آپ برابر دا بدی دا سیاتن پمان دے بدلی دا ٹھیک شو. او تسمیہ دا جزاء فعل پہ اسم فعل سرا شو مشاکلتن. دویم جواب دا دے چھ دلتے بدلی تسیعتن وے ولی زکا دا تسمیہ پہ اسم دا اثر دا دا تسمیہ پہ اسم دا اثر دا زکا چھ تچالا بدلوار کے لئنہو تسوئو بمن نزل بیہی چھ چالا بدلوار کے ناگر لی خفکی گی با بدلی خفکی گی تسی در کرو خوشحالو چھ تاولا تسوار کنو خفش را لئنہو تسوئو بمن نزل بیہی. یا درما نقطہ چہ دلتے جب بدلی تے سیئہ ولی وے زکا چہ دا عفی پا مقابلے کے سیئہ دا او عفت بہتر دا اسوعو من العفی عفی نخن دا عفا خدا رجحان دا عفی خدے دا بدلینا زکا وی فمن عفا خچا چہ درگو دروکا واسلہ عمل دروسکا فاجوال اللہ عجر پا اللہ دے انہو لاہ بظالمین اللہ نخوخی ظالمان ولا من انتصر بعد ظلمی آغا چاچی واسط بدلا پست مظلومیتا فولا کمال من سبیل فدی بدلی آغستن کی بانیس گناہ نشتے انما سبیل بشک گناہ دی اللذین فاغا چا یظلمون الناس چی بخلق ظلم کی بخلق ظلم کی یعنی ابتدا بی ظلم کی تیشو یظلمون الناس ابتدا بی ظلم کی یا یظلمون الناس زیاتول کئی پا انتقام کی دا اصلنا ویغون فی الارض بغیر حق او تالاش کئی پزمکا فساد کئی پزمکا پا ظلم سرا اولائک لهم عذاب علیم ولمن صبرا اغا چاچ صبرو کا وغفرا در گزریو کا ان ذالکا لمن عزم الامور بیشک داد دیر حمتنا کو کارون ندی. سورت لقمان کے تاویلو التسو ان ذالک من عزم الامور او گورا سورۃ لقمان ولسم آیت یا بنی اقم الصلاۃ اخر کی ہوئی واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور ادل طلاق ان ذالک لمن دا من بان لام یول داخل کا علماء وی چیو نقطہ یاد کا صرف فتح الرحمان لکھی کہ صبر تو مصیبت باندھے دا مصیبت پہ دو قسم دے یو صبر پاگا مصیبت دے چپس تو ظلم نہیں دا ڈیر گران دے یو صبر پہ مصیبت دے چ بغیر دا ظلم نہیں تو دا گران نہ دے صبر صبر پہ مصیبت بعد ظلم دا گران دے لک دل تسا چو سرے تا تنزلو کی تالا سپیڑ آواچی او تو پہ صبر ہوکے دا صبر دے خو پس تا ظلم نہ دے او دا دیر گران دے یعنی دا سرے قابو کولے نشی یو صبر دے خو بغیر دا ظلم نہ بدون ظلم لکس بیمار شوی دا مصیبت دے خو ظلم نہ دے دا احسان دے. علماء دیگی ذکر کے یہ لکھ صبر بعد ظلم لکا قتل والد او صبر بدون ظلم لکا موت والد چستا زی مرشی ہم غم دے خودی مان سے صبر کئی دو زرا یو رضی دو رضی خلق زخ وی اللہ خواست اللہ واس خوچی یو سرے تستا دے زویلہ مر کی اور توپک پی کی جو مر کی نغت چرت نیشی برداشت کو لے او کیا غیبان صبر کئی نو دیر گران دا نو صبر بعد ظلم گران دے صبر بدون ظلم آسان دے دلتا خود ظلم دے نو لمن صبر پی ذکر کرو ومن يضلل الله فلا هادي له گمراہ کی فمال من ولی من بعد نشتے اغیلا سوگ دوست ولی مدد ورکون کے پستا پست دینا چ اللہ گمراہ کا معلوم ولین نشتے دغی دوست ہدایت ولور کی او نشتے مددگار ہدایت ولور کی وتر الظالمین او گور بظالمان ہر کر چونی عذاب یقولون دی وہی حل الی مرد من سبیل اشتے دو واپس اسلار وترام گور بت دی لرا یورزون علی اپش کول کی و پور کی اور بانے خاشین من الذل نظر بکتک ان کی دا ذلت ینظرونا گوری بدوی اورتا من طرف خفیین پا نظر پٹ سرا سمانا پا نظر کمزوری سرا پا من طرف خفیین پا نظر کمزوری سرا یعنی بانو دا لاندی بگوری لیکن فیز توفہ کنی سی اور بیاد کتا جزے سر گوری وقال لذین آمنو او بای پا دا غرد مؤمنان پیسا کا تاوانیان اغا خلق دی چھ تاوان کا چول اخپل نفسونا اخپل خاندان پر از دا قیامت یقینا ظالمان چی دی فی عذاب مقیم دا پا عذاب دائم کی دی او نبیل پاس دی سوک دوسا چھ مددو کی دی اللہ نبغیر او چال چلا گمراہ کی فمالو من سبیل اید سوک لار خود ان کے نشلے ایبو لربکم متعلق بداو ثانیہ سمانا باغی پس مزا راشا مرا دے اللہ دین پس راشا توحید پس راشا دے انبیاء اتباع کا ایسا جیبو دے ربکم حکم منعی دے رب اخفل من قبل انجاتی یوم مخ کے دینا چی راشی بتا سی اور از لا مرد دلو من اللہ چی نبی واپس گرد ان کے دیل رد اللہ نا قیامت رد چی در باندر آلا نسو کی واپس کو لینی شی بیا مالکم من مل جا نبیل پارستا سو سزید پنا یوم ازن پدارز مالک من نکیر نبیل پارستاسو انکار فین آرزو پس کچھ دا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام دا فین آرزو کہ دوی راز دا حق نوکا نیلے گل منگا پتی بایتا حفیظہ نگران داروغا باز پرس اینا لیکی اللہ البلاغ ندی پتا بانی مگر رسول دا حق وینا اذا زقن الانسان من نارحمہ او بیشک منگا کلا چو رسو انسان تا تخبل طرف نہ رحمت فرحا بیان دی پی خوشحالی کی وین تو سے مسیح او پھر سے وارتا مصیبت وہ سودا اعمال چمخ کے لیے گلی دی رند انسان کفور خدا انسان کفور دے اے نا شکر دے خدیب ان مامخ کی باس کر دے دے رحمت سر ازق نہ ذکر کر دے او مصیبت سر تو سب ہم ذکر کر دے او ازق نل انسان اگر چہ انسان پر جنس اطلاق کی گی تو صیغہ دا مفرد دا لہذا خبر رکھو چکلا دا راحت رحمت تے ازقنا سر ذکر کا ذکر چکلا یو سری تا معمولی غن خوشحالی و رسی فرحا بہا دے پہ تکبر گئی اور کلا چہ خوشحالی و رسی دے اخپل خوشحالی دا خلقو نا پٹا ساتی قوم قبیلی تا نخی مال دار شا نو قوم تا نخی مانو قرض پی قرض پیسے واڑی وائن تصیب سیاتم بما قدمت مصیبت کے پارے تصیب ہم راوڑے دیں زکا چی معمولی مصیبت خلق پٹھئی و چی مصیبت دیر سی نبیا اخکار کول کئی اور تصیب ہم جمع ذکر راوڑے دا چی مصیبت پا وقت کی کہ اگر چی لگوی خو دے بخ زان سرا قوم او قبیلہ شریک کول غواڑی اگر شریک نہ شو نبیا ارسنا خبر ختم ہے لیکن اس کے تازہ کا پی سی وی نمال نہ رکھے مثلا وہ کتنا جوڑا شی اور ماں تا پتا نو ماں تپوس نہ جنا جوڑا مر سر میں خوکی جاڑو تپوس نہ کرے نہ پہ مصیبت کی دے گیلا دبل نہ ڈیرا زر کے او کہ دے بانے مال و دولت خوشحالیاں نہیں ہوئی نہ پلان پہ کسان سے نہیں سا بھائی زکر تک ازکنا معمولی ذوق دے برداشت کو نش معمولی مال اور معمولی خوشحالے مان فخر کی مصیبت کے معمولی نو پٹ ساتھی کچھ زیادہ شی نو اخکار کہیے آلتا ذوق دا رحمت پائے کہ زان سے بل نہ مر کے رکھی تو مصیبت کے مر کے رکھی نو تو سیم جمع رہا للہ ملک السماوات والارض دلیل عقلی دا توحید خاص اللہ الارض اختیارات اسمان نظم کو یخلق اللہ پیدا کی ما یشاو جسو غواڑی یا بولی من یشاو ناسا بخشش کے ورکی چالت خوش چیزی نہ کہے ویا بولی من یشاو ذکورا اور کی الکان چی چالت خوشی ویا ابو او بخشش کے ورکی لمن لپار داغا چا یشاو چی رادو کی از ذکورا الکان او یزویجن ذکرانو وی ناسا یا جوڑا جوڑا ورکی الکان جن کہ گڑ وڑ وجل میں شا وقیما او گردی چچال خوشی حکیما شن بے اولاد ولی این والیم اللہ پو دے پہال دا مخلوق نو تقسیم پاک پل خوخی کی قدیر قادر دے وقول قادر دے پالکانو قادر دے جنکو ورکول قادر دے او پا گڑ وڑ ورکول قادر دے اس دل تو گورا یا بلی من یشاو اناسا اناس مقدم کا او ذکور مؤخر کا دا ولی او دارنگی دا اناسی نکرہ ذکر کا او ذکور معرفہ ذکر کا نو دا ولی وی اناس ذکر مقدم کا بذکور باندے چی پا نسبت تالکانو جنکے دیری وی جنکے دیری وی پا نسبت تالکانو لوجد کسرت اناسنا اناس مخکرہ وڑی دیں دیم خبرہ ذکور دا اناس دا نکرہ ذکر کا او ذکور معرفہ ذکر قرآن دا اشارہ کئی چلک مناسب حال دجنا کو سرا پردادا او مناسب حال الکان سرا الظهور شورت تے تو زچت درس چزچت بلز تلار سے درسو کا چبلز قدم خلق پی جنی لار سے چاہتا بیانو کا چھ خلق دے پی جنی مر تجارتو کا چھ خلق دے پی جنی مزدوریو کا چھ خلق دے او پی جنی اے جنہ تکور کینا چھ خلق دے نہ پی جنی نو ایناس نکرے راوڑلا مناسب حالت جنکو اگر پردہ دا ذکور معرفت فراوڑ مناسب حال دا الکانو چھ دے اگر سرے تعرف تے شہرت تے درے با نکتہ ایناس مخ کے راوڑے لے پہ دی نکتی سرا چھ اللہ خی چھ للہ ملک السماوات والارض او پہ دی سر رد دے پا عادت خلقو باندے چھ کلب چالون اشوا دے با خفکی دا یو نو اللہ وی اناسا کہ تم مریو کی چوئی زباق پل مرضی کوما سنو دم نکتہ دادا چی دا عوامو کی دا رواجو چی دا کمی جنائی با اول زنانی اول لور اشوا نو خلق بے چی دا دیر اسپیر دا اللہ وی اناسا اسپیر ندا دا دیر برکتی دا انوا سلت ابن الاسقعی رضی اللہ تعالی عنہ وَإِنَّا مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْسَى قَبْلَ ذَكَرِ آغا زنانا خوش قسمت دا چه داری پا اولاد کی اول اولاد جی نیوی تا خوش قسمتی دا سپیران دا وَمَا كَانَ لِبَشَرِنَا خوا او دریو پینزمہ نکتا چه نساب پورشی ایناسی نکره راورا او ذکور معرفا زکا چه معرفه خو پا مقابله ده نکری کامل ای کنا زوک داو نوی چه گورا زمنگا ذکر مقی کرده منگا غوریو ننا از ذکورا کامل نرده کامل صفت آغا ده صفت مذکروالی ده معرفه رو سرار اشاره کمال تا ده کمال تا ده خو ناقصه او ده رجل کامل ده اصول زمر زهره که در طویم انشاءاللہ وما كان لبشر طریقہ دا کلام دا باری تعالی خپل مخلوق سرا اے انبیاء علیہ السلام سرا وما كان لبشر او نسی کے دے لپادی بن آدم ان یکلم اللہ چلا اس خبرو کی ہاں دری صورت دی الا وحین چوی وحی اللہ وحی لگی انبیاء ہوتا یو طریقہ شوا فرشتہ راشی او دا خدای پیغام ورتواوری او من ورائے حجاب یا اللہ خبرو کی وسرا پس پردہ میں ورائے حجاب پس پردہ سمانا رسو دا پردینا پردین رسو دا پردہ و پچا بانی تفسیر مدارک وغیر لکھی میں ورائے حجاب السامی محجوب عن الرؤیت فی الدنیا دانے چھ پا اللہ پردہ براشی اللہ بانی پردہ نشتے دے پا مخلوق پردہ دا اللہ محجوب کے دے نشی ازگا کی محجوب شا نو احاطہ دا غیر پا اللہ ثابتی گی اور اللہ بانسی شے احاطہ نشی کولے نو السامعو محجوب ان رویت اللہ اور دن کے محجوب دے ممنوع دے دا اللہ دلی دو ناپدی دنیا کی آو جو سلا رسولہ درے مطریقہ یا اللہ لگی انبی فرشتے فیوہیا بزنی وی کے پا حکم دا اللہ سرا ما شاء چد اللہ کو خشی انہو علی اشارہ دا اللہ سر سوک برا اعراض قبر کولشی اللہ کو علی دے لوی ذات دے ہو حکمت دے یا پسر کیا چی یا سب سے پردہ خبری کی ایا فرشتہ لیگی زکا چی حکیمن دے وکذالک اوحینا الیکا اللہ دازم کمال دے چمنگا وہی کرے تھا تا روحا من امرنا تا تو وہی ملے گل دا اسی جز روحا من امرنا اے تا تو ملے گلے دے روح من امرنا پوکان حکم اخبل سرا اس دا روح سشے دے تفسیر خطیب شربینی لکھی الروح من امرنا دا روح نہ مراد قرآن دے روح نہ مراد سے شو قرآن شو الکدا مفسر لکھی خطیب شربینی چدا روح تے قرآن تے روح والی وی لأن القرآن مدبر الروح کما ان الروح مدبر البدن لکدا روح چدے بادشاہ دا بدن دے نو قرآن بادشاہ دا روح دے چلے کا بدن کی روح نی نو بدن مر دے نو کی روح کے قرآن نی نو دے مر دے او من کان میں تنفاہ یہ نہ ہو ما کنتا تدریم الکتاب نوی خبر تا ما کنتا نوی تا تدریم چی پوہوی مل کتاب چی کتاب سدے تا تا کتاب نو معلوم ولل ایمان او نوی خبر تا چی اصول دا اے تفصیل دا ایمان سدی دا مانا بنا کہ چت نئے خبر دے ایمان نہ ایمان نہ خبر ہو آئے تو بیا ترجمے دے تکم آنے خبر تا دا اصول دا ایمان نہ اے تفصیل دا ایمان نہ ولل ایمان ہو آنے خبر تا دا تفصیل دا ایمان نہ ولیکن جلنا نورا لیکن منگو گردو دا قرآن نورن رنا دلیل پا توحید بانے زاد لکی زیاءن و دلیلن علی التوحید نادی بھی توفیق ورکو منگا پا دی قرآن سرا ارغا چاہتا چن شامن بادنا وغارو دخب المخلوقنا و انکا لتا دی او بشکات بلی خلق لرا الہ سرات مستقیم پا طرف دا سمیلاری لل ایمان نس مراد دے بعضی خلقوی چی نبی تا دا ایمان پتا نوا دا مانا سی ندا زکا علامہ ابن جوزی فقبل تفسیر زاد المسیر کی لکھی چ انه کان قبل النبوه یوحد الله نبی علیہ السلام د نبوت تمخ کی اللہ توحید به بیانو و یبغض اللات والعزا دلات و عزا مزمت به کاو و یحج و یعتمرو حج اور عمره به کولا و یتبع شریعت ابراہیم علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام د شریعت پہ رکارو امام احمد ابن حنبل وی من زعما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی دین قومه فهو قول سوء کہ او سرے وی چھ نبوت نمخ کی پیغمبر د خپل د قوم پا دین باندیو دا نہایت کفریہ خبر دا پیغمبر خب پیدا مسلمان او پیدا تابدار دا اللہ وی نوز دا ایمان سمت لبس دلی توجیحات از دکا اولا مانا خوز دا سے حکم خدا ما کنتا تدری نویتا چی خبر وی مل کتاب کتاب سدے ولل ایمان اے اد دعوت الیل ایمان او نوی خبر چی دا ایمان طرف تا دعوت بسنگ کی گی ازب دا ایمان دعوت خلق لسنگ ورکو ما نو قرآن می در تراؤ لے گا او تا تا می دعوت چلو خود دیم مانا ولل ایمانو او تا نوی خبر تفصیل د ایمان نا اے شرائعہ د ایمان د تفصیل نا نوی خبر دمر موحد وی لیکن تفصیل د ایمان ایمانیات جائے تفصیل آتا تو نو معلوم ہم گتا تو قرآن درک درم توجی دادا ایمان دے مراد ذکر د ایمان دے مراد تن صلات دے ذکر د ایمان او مراد تن صلات مل کتاب ول ایمان ات خبر نوی چ مز سنگ کی گی تا تو مز پتا نوا ہمارا تو طریقہ دے عبادت و خدا ول ایمان تنے خبر چ طریقہ دے عبادت سنگ دا او مز سنگ کی گی ذکر دے ایمان امرا تن صلات سورۃ بقرہ روانہ نمبر 143 143 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نَدَى اللَّهُ چِ برباد کی ستاسو مزنا ایمانکم اے صلاتکم ذکر دے ایمان امراتن صلات صراط اللہ تیشوا دادا سی ولی ولیکن جعلنا نورا او دانوی چ ولیکن جعلنا ہما نورا جعلنا ہو نورن مفردی وی ہما یونوی ولی زکا چ ذات پیغمبر بشر دے اقوال دا پیغمبر نور دے پیغمبر چ سوئی نو اغا نور دے او ذات پیغمبر علیہ السلام اغا بشر دے دوی ما خبر دادا جعلنا ہو کی ضمیر مفرد کتاب تراجے کر دے ولی لأن القرآن دلیل على الإيمان زجاج ذکر کی لأن القرآن دلیل على الإيمان زکر چھ قرآن پہ ایمان دلیل دے اور بغیر دا قرآن نے ایمان نہ ملاوی صراط اللہ دا بدل دے دا صراط مستقیم نا دا صراط مستقیم سی شدے صراط اللہ دا لار دا اللہ دا اللذی اغزات لہو ما فی سماوات و ما فی الارض چلائی پہ قبضہ کی دی ہر اغا چسمان نظمکو کی دی ویلاللہ علا خبردار شاہ الاللہ تسیر الامور خاص اللہ تا تسیر الامور را گرزی انجام دا ٹولو کارنو بس بے گنو الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم سورة الزخرف وجہ تسمیہ آیت نمبر 35 کی وزخرفا ذکر دے اپدی لحاظ سرا سورت موسوم دے پزخرف سرا ترتیب مصفی کی درس الختم دے پس سورت شورانا اور نزولی کے دریش پہ تم دے پس دا سورت شورانا تعلق دا سورت ما سبق سرا چونکہ سورت شورا پا مدح دا قرآن ختم ہو اختتام ترسی دلو وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دا سورت شروع کا والکتاب المبین پر مدح دا قرآن کریم سنا دیم ربط دغی آیت کی ویلو وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِي مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دا قرآن منگ نور گردو لے دے چپ دے سر خلق و لہدایت ورکے او پیغمبر علیہ السلام بلن کی پطرف دا صراط مستقیم دلتوی انا جالنا قرآن عربی لعلکم تاخلون پیغمبر خو بیان کی تاسخم از دا کولو کئے کنا تاخلون زان پہ پوکے پہ قرآن باندے آل طویلو جالنا ہو نورا دا قرآن روح اور نور دے دیوی چ سنگ دنیا کے اثر نور دے اور دا مخلوق پزر کے اثر پشان دا روح دے نو لدینا لعلی حکیم زمنگ پا دربار کیم دا دلوی صفت کتاب دے تو کتابونو کی دلوی صفت صفت دلوی صفت کتاب آ قرآن دے نور ربتنا سورت شورا کے ددریو شبہات و جواب ہو چت آوازی دیر کتابنا ستا خلاف تلے اور منگ تس عبارتنا استاد مسئلے خلاف رسی اور موجود دی دائے جوابون اوشلا دل تکی دا پاتی اعتراضات و جوابون دی یو مرکزی جواب دے مرکزی سوال او داغی جواب چمنگا دا مخلوق تا چمنگ را مدد شویو دل پارنا چی دا زم اولیاء کارسازان دی منگے کارساز نگنو منگا خود دل پارے را مدد کو چی منگ لبا شفاعت کی دا زم سفارشان دی دل تشپگ اتیا آیت کے بدیاغی جواب اشی ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعتا تاسو جی چاہتا شفارسیان وے بغیر اذن دا اللہ نغی شفاعت دا چانی شی کولے او کہ شفاعت با کئی ناب دا اذن نرستو کئی اور اذن دا اللہ پا حق دا موحدینو بئی ندا عام خلقو چاہ چا ایمانی بھئی پا حق لب اجازتی تاز کو شرک مبتلا ہے تاز پار شفاعتم نشتے دا مرکزی شبہ حضرت بھئی او دیاغی جواب دے سرا دو شبے نوری دی یو دا کہ چر زمن عقیدہ دا خدا خواخا نوے نمنگ بے ورتنو پری خودی خدا با دا خدا خواخا دا سی کنا دا دیاغی جواب دے پایت نمبر 20 کی چھ معلوم بذالک من علم انہم اللہ یخرسون علم نشتا سے اٹکلیان دی درے مشبہ یرد منگ دا عقیدہ چھدکنا دا عقیدہ زمنگ دا مشران و عقیدہ دا پدی زمنگ مشران تیر شوی دی اور تمنگ لاتے ولی منع کئے ودلتا دیاغی جواب دے آیت نمبر 26 نا چھ دا دن دے دا دنیا کار ندے او زم دا مشران و منم کنا خو مشران دا دن سوک دی اغستا نا مشران دا دن ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے انبیاء علیہ السلام دی براشت چھ دا مشرانو پا دن روان شو ابراہیم علیہ السلام سویلو موسیٰ علیہ السلام سویلو عیسیٰ علیہ السلام سویلو رازے دا مشر پسیزو دادرے شبہات اور دیاغی جوابات اور پاخر وقت کے بیا خلاصیم نوے خدا دے چھ درے باب بانے منقسم دے دا سورتو نمگا ٹول درے بابونو پورے لکا تقسیم ہو اولنے باب 35 نمبر آیت پورے پدے کے ترغیب الہ کتاب اللہ تعالی اولن بیا دلائل عقلیہ ثانین بیا دو شبہاتو دے اعتراضاتو جوابنا ثالثن دا تخویف اور زجر منکرین ہوتا و بشارت مؤمنین ہوتا رابعان بیاور پسی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا دین دویم باب شروع کی گی تر 67 وش پیتم آیت پورے وهم لا یشورون پورے دویم باب زجر پا مورزینو دا قرآن زجر پا مورزینو دا قرآن ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن بیاور پسی دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام نا دلیل نقلی عیسیٰ علیہ السلام نا اور سو سوالات اور دیاغی جوابات درہم باب الاخلاء یوم اذن دیجن آخر پوری درہم باب اور پا دیکھ وش دغا وش پہ تم ناخرہ پورے بدری کے بس درے مسلی دی بشارت لپار دا مؤمنانو تخویف اخروی لپار دا منکرینو مرکزی شبہ و دغی جواب داد شیخ خبر مرکزی شبہ و دغی جواب ٹھیک شوا درے مرانا اس صورت توکیلا حامیم والکتاب المبین دیتو ترغیب الی کتاب اللہ تعالی والکتاب المبین شاہد کتاب دا کتاب المبین واضح بیان کے ان کے انا جعلناہ قرآنا عربیا بے شک منگا نامدار کرے دے دا کتاب قرآن عربیا قرآن پر لغت واضح کی لعلکم تعقلون دا لعل پر مان دلام کے دے لعلکم تعقلون دل پار چتا سو زان پو کے پر مانی دا قرآن باندھے دلتا دا تعقلون چلے دا تفسیر مدارک لکھی لکھے تفہمو معنی ہے دل پار چتا سو زان پو کے پر مانی دا قرآن باندھے دا مانا بنا کے چاقل واخ لے عقل بچر تن اخلی بازار کے کیا عقل ملاوے دے دی مولیان و کم از کم عقل اگست و زامن لبے اور کڑم کوشی کنا دی نوابان و عقل اگست و زامن لبے اور کڑم اپ دنیا کی بسوک لیوانے نو کنا پپی سو بخل کو عقل اگستا خطا قلون نہ مانس دا عقل نہ کار واخ لے عقل وا نخ لے عقل نہ کار واخ لے اور عقل نہ کار شیشے دے لیکن تفہمو معنی ہے چھ زان پوکے پو معنیو دا قرآن باندے چھ دا قرآن تا تسوئی ما دا جالنا ہو مانو کر نامدارے یو مرگری دیر پا تاجب ہو قتل چھر دا جال پا معنی دا نامداری سنگا اکڑا دی مولا دیاغی جواب خبر تغاق کی دا معتزلوی چھ دا قرآن چھ دے دا حادث مخلوق دے دا معتزلہ و نظریہ دا چھ قرآن حادث مخلوق دے زکا چھ جعلنا ہو دا قرآن صفت شا مخصوص شا قرآن مجعول شا جم ویم ازب عینم ویم حلقی جب سرا وہ پتہ نہیں سے کہ تس سنگے لکھی کہ وہ قرآن کی میں تلاوت کو دلتا دا مرگری دا کال کے دا طالبان دا المارون قرآن والی کنا اور سبق پکی ہوئی خود طالب کاری اسی دا قلم آغستلو اسی سے لکل لکھو پخپل کافی کیوں کا یا پخپل کتاب قرآن کیوں کا دے چھے دا چاوالا ملاب سنائے کہ بولی کن بیا بپری زیبت ہے پہلے کہ دا بل پا کتاب کی لکلو صفے دا ناغا دلتے لکلو جالنا ہو اللہ وچمو دا قرآن مجہول گرزو لے دے مجہول پسے مجہولی ہولی کا یو جم دے بوجھے کا نا نور پسے عین دے ناغی ہاو لکلا نو مجہول وے مخام مجہول نوے ما اس دا جالناو صفت دا قرآن سے نا قرآن مجہول شا عین سرا و جم سرا ایک گرزول شے اور مجہول نی مگر مخلوقی قرآن مخلوق حادث دے قدیم نہ دے صفت باری تعالیٰ نہ دے چاوی معتزلہ ہوئے او گورا منگ پا معتزلہ و رتنا کو کنا خباز دادن ایک بغض زامن اگر بلتے کہ اس نئے ہونا دادن ایک بغض زامن چی دی ریاسی دا جماعت پسی لگی دلی دی اصل دا جماعت ترقی دو دوی پستر کو کی غمی گی دوی برداشت کو لینی شی چی دا جماعت دمرا بے پیسو جماعت تے بے دا ریڈوان نا جماعت تے بے دا فوٹوان جماعت تے بے دا ویڈیو جماعت تے دا سنگا پا دنیا کی خور شا نو دوی دل پارا کلوی معتزلہ دی کلوی خوارج دی کلسوی کلسوی او من کو بدستور پا معتزلہ رد کورا روانیو کنا اور دا چاہتا ہوں نو اچھے دے شاد نور مولیان بلشان لے دے بلشان زخو دے شاد نو کرے نا اور پا دے دا فخر کو اودیم دی شاعت را سکا گنی دی وشی کہنا خبار حال زد اشاعت سفیر ما منگ پا معتزلہ و رد کو خدا خلق دیتا سپت پچ معتزلہ وی مستا صرف نمی آغاز سرے داو جتا ما سر راشی چرتا ازو ازگاری ما انزبی اتا تا خبری کم که تمانا تا بوسو نا کئی خیر بہر حال معتزلہ و مسلک دے چھ قرآن مخلوق حادث دے آل سنت والجماعت مسلک دے چھ قرآن دا اللہ صفت دے دا اللہ کلام دے او دا حادث نہ دے مخلوق نہ دے دا دا خدای صفت دے او پشان دا باقی و صفات دا رب العزت دا غیر حادث اور غیر مخلوق دے امنگ مخوی لیکن سو قرآن تا مخلوق ہوئی نہ کافر دے اطل سے دا قرآن کے دا انسان ذکر دیا گئے تھے مخلوق ویل دی پگ پنزو سے قرآن ذکر دیا دیتے مخلوق نے دی گئی اس دل تک جالنا ہو رہا منگ دیا گئی جواب کو چل تا جال پخ پل مانی سر نہ دے لگا منگا آغازے کتاب سے خبریں کرے ہوئے ایر دینی صورت مائدہ کے یاد دا صورت مائدہ اللہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ چھ جال پسو مانو سرازی تفسیر قرطبی دلتر گنی مانی کی خودت دو اخلوان یو داد چھ دا جال نہ ہو قرطبی مانی کی سم میں نہ ہو سم میں نہ ہو قرآن رینا جالنا قرآن سم میں نہ ہو قرآن منگ نم اخدے دی کتاب قرآن ما دا قرآن دا کتاب میں مسما کے پا قرآن سرا اے ما دے نامدار کرے دے پا قرآن سرا قرطبی سم میں نہ ہو چھ معتزلو تا دا موقع ملاو نشی چھ دے مجعول مخلوق دے نا جال پمانے دا تصویر سر رے اور اس تو انشاءاللہ مسئلہ را روان دا وجعلوا له من عباده جزءا دا خدای مخلوق چه فرشتی دی نو جعلوا اسموه بنات اللہ فرشتو تے نم دا بنات کے خدا نو تسمیح جال پر مانجے تسمیح رازی نو جعلنا ہو قرآن سمینا ہو قرآن دا من مسما کرے دے قرآن دا کتاب میں مسما کرے دے پر اسم دا قرآن سرا نو مجعول ندے مسما ماندہ یا جال ستو یا لکم علی سیبا یو شے دبل پا خواہ کی اخودل جال ستو یو شے دبل خواہ کی اخودل دل تو دا جال پا ماند اخودو دے او دل اگ اخودل مناسب ماند قرآن با کتابت کو مانا انا جعلنا قرآنا کتبنا فی اللوح قرآنا دا جال پا ماند کتابت مشی انا جعلنا قرآنا کتبنا فی اللوح قرآنا عربیہ منگا پا لوح محفوظ کی دیدی نم منگ لکلے دے قرآنا عربیہ لکا دا کتابون نمونے تورات تے انجیل دے زبور دے دا قرآن خود ارشے نمونے دی لکا شیخ القرآن پا خپل کتاب کے 75 لکلے دی دیر شے نمونے دی یو دا نمونے قرآنا عربیہ دے چالنا ہو کتب نہ ہو فی اللہ قرآن عربیہ وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَدَا قرآن چرے فی ام الکتاب پہ لوح محفوظ کے اصل دا کتاب کے لوح محفوظ کے لدینا پہ دربار زمنگا لعلی حکیم خامخا خاوند لوی مرتبے دے علی حکیم معنی میں سوکڑا خاوند لوی مرتبے دے مدارک لکی فی اعلی طبقات البلاغت فی اعلی طبقات البلاغت قرآن دا لوح محفوظ پا دفتر کے دا بلاغت اعلی طبقوں کے محفوظ پروتے اللہ لیکن لوح محفوظ کے عرص محفوظ دی چکم سے کہ اعلی طبقوں ذکر دے جاگی اعلی طبقوں کے پور تو نپور تحاغہ دے لیکن اس طاق کو طبقہ نہیں کہنا اور تازہ قیمتی کتابی نو دیر قیمتی کتاب چی نارا شش محل کی اور پاگی بانے شیشہ بند دی اور آگے محفوظ دے کی یا پا بکسا کے پروتی عام کتابی چرتا دے کی خودا نو کی خودا فی اعلا طبقات البلاغت قرآن پا لوح محفوظ کی دا بلاغت پا طبقاتو کی لوی طبقہ کے پروتے اللہ پوش گئی روح المعنیم ذکر کی انہو فی ام الکتاب لدینا لعلیون علی دا علون دے اے لرفیع شان بین الکتب لعجاز ہی رفیع شان بین الکتب لعجاز ہی دا قرآن چرے لعلیون دیر لوی مرتبی کتاب دے پہ کتاب انہوں کی لوجد اعجاز دے دینا او پہ کتاب انہوں کی حکیمن اے حکیم پہ وصف حکیم مشہور دے لوجد کسرت حکمت انہوں دے دینا زو حکمت بالغا آفا نظر بو زجر پہ مشرکینو آفا نظر بان کو مذکرہ آیا وابڑ منتتا سنا بیان دا قرآن صفحن مفعول مطلق کا صفحن پا آراول سرا ان کنتم قوم مصرفین ان تعلیلیا دیو جنا چیتا سیو قوم اسراف کو ان کی بلا ترجمہ دادا چدا صفحن مفعول لہوشی افا نظر بوان کم الذکرہ آیا وابڑ منتتا سنا بیان دا قرآن صفحن لوجد اعراض تا سنا چیئے تاسو یا قوم اسراف کو ان کی حاصل بانے پوشوئے تاسو مشرکان کافر دا قرآن تا غارا نیگ دے اور اعراض دا قرآن نہ کوئے نا استاسو دا اعراض پوجی من دا قرآن بیان بس کو نا من با قرآن بیانو کی مانین فبیہا اور کی نین اقبل کار کوئے لیکن اس طرف جماعت کے درس شروع کا چلاڑے لیکن خلق ورطا نکینی نو ندی کینی تب دانو چو خو خلق نکینی نو زد درس نکو ما نو کی خلق نکینی نو نزی کینی تب درس کے یوازی با ناس نو آخر با چالت ترس راشی دا مولی سے یوازی لگیا دے یرا تخو ورطا کی نا کنا زخو دکان لازم پٹی لازم تخو ازگار تر لکی نا ورطا نو بھئی بل بھئی علکا کی ناستا یرا دی کتاب کی خون دیرو تم رازم مرا کی نا یو دو با خوشی گنا بیا با داس یو یو مرگر راولی استا مرگری با گنشی خدا با چری نوی چه سو کینی ننو زبس کو ما افا نظر بان کم ذکر صفحن دقا ترجمی دیگن و کم ارسلنا من نبیین او دیر زیاد مگلی گلو دنبیاؤنا فلا والین پرون بنو که او نرات دویتا نور آغل دویتا پیغمبر الا کانو مگر او دا خلق بیهی پا پیغمبر چوت یستازو ناتو قبائی کولی اللہ فالکنا تخفیف دنیوی فسلاک المنگا اشد منہم اگر دیر کلک دیدی خلقنا بدشن پیت باد لا سچولو ومغام اصل اولین او ترشیوی دی تاستا بیان درم بنو دلتا مسل بمانے بیان او ترشیوی دی بیان شی دی تاستا بیان درم بنو او گر مخ کی خلق و دنبیاو تکذیب چکرو تو داری انجام سنگ گرزی دلو دلائل عقلیان او کہ تپوسو کہ دوینا چچا پیدا کری اسمان نظم کی نبوی دوی خاص یو اللہ پیدا کری دی دا سی اللہ چی غالب دی پرسبانی پوا اللذی دا تنویر دی پا دلیل عقلی مذکور باندی اللذی آزاد جال لکم الارض مادا چی گردول تال پار دا ازمکا مہدن خورا بچھاونا و جال لکم فی آسبولن اجور کردی لپارستاسو دیز مکا سبولن لاری لعلکم تات دون دیل پارا چتاسو ہدایت حاصل کئے سیدھی ہدایت حاصل کئے یا خود لار حاصل کئے چرت منزل تورس ہے خو خیستہ منزل خوستا جنت تے نمانو کا لعلکم تات دون دیل پارا چی ہدایت حاصل کئے خو فکر دا توحید سرا چغستا مقصود دے تحت دون بالتفکر الى التوحید چھ لار حاصل کئے لار حاصل کئے پس سوچ کولو سرا تر توحید پوری زکا حصول دا توحید داد انسان مقصود دے